जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है। क्रिकेट ताल पे ठुमके लगाए ताल मार। जिंदगी है एक लतीफा, दिल वालों का दिल खलीफा, मारे मौके पे चौका ये तफरी करे। सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो। मनमा इमोशन जागे रे, मनमा इमोशन जागे, मनमा इमो